Znany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 26 czerwca. Jest 14. Czas na serwis Trójki. Karolina Kocińska. Nie ma zgody na kontyngenty, kwoty i przydziały migrantów, mówił na szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej szef polskiego rządu. Bruksela dała zielone światło. Polscy rolnicy dostaną 40 milionów euro pomocy. Szef NATO zapewnia, sojusz monitoruje sytuację w Rosji. Europa musi mieć mechanizm obronny przed migracją zewnętrzną, mówił podczas szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że w kwestiach migracyjnych państwa grupy V4 nie zgadzają się na przymusową relokację migrantów. Nie można wspierać organizacji przemytniczych, przemytników ludzi, bo to jest absolutnie niemoralne, że nie można jednocześnie wspierać organizacji terrorystycznych. Odwołuję się do jednego z ostatnich raportów, który wskazuje, że niektóre organizacje pozarządowe właśnie w ten sposób zostały określone. Nie zgadzamy się na żadne kontyngenty, na żadne kwoty, na żadne przydziały migrantów. Premierzy spotkali się na kilka dni przed unijnym szczytem w Brukseli, który oprócz kwestii migracji poruszy sprawy wojny na Ukrainie i współpracy Unia-NATO. Bruksela dała zielone światło. Polscy rolnicy dostaną prawie 40 milionów euro z unijnego budżetu za straty wywołane importem zboża z Ukrainy. Unia zaakceptowała podział łącznie 100 milionów euro dla 5 państw. Oprócz Polski, Węgier, Rumunii, Słowacji i Bułgarii. To symbol europejskiej solidarności. Tak minister rolnictwa Robert Telus skomentował w Luksemburgu zaakceptowany dziś unijny pakiet. W tej kwestii były problemy i tutaj myśmy musieli mocno działać, musieliśmy mocno naciskać, nie tylko jako Polska, ale jako koalicja 5 krajów i te nasze naciski przyniosły efekt i to jest ważne. To my tak naprawdę dziś jesteśmy tymi, którzy budujemy tą solidarność europejską, to my dziś dajemy tą narrację o tej solidarności europejskiej, nie tylko hasła, ale czyny się liczą. Komisja zdecydowała się przeznaczyć pozostałą pulę w unijnej rezerwie kryzysowej 330 milionów euro dla państw, głównie z południa, które zostały dotknięte przez suszę. W Rosji po zbrojnym buncie Prigożyna kurz jeszcze dobrze nie opadł, tymczasem dymisje w rosyjskim resorcie obrony zdają się być tylko kwestią czasu. Według dziennikarzy śledczych gazety La Stampa umowa między Prigożynem a Putinem zakłada, że minister obrony Siergiej Szojgu i szef sztabu Walerii Gierasimow stracą stanowiska. Zastąpią ich Aleksiej Diumin i Siergiej Surowikin. Diumin, który ma zostać nowym ministrem obrony, przez wielu uważany jest za polityczne ramię grupy Wagnera, służył w GRU, jest w bliskich kontaktach z Prigożynem. Z kolei potencjalny następca Gierasimowa, czyli nowy szef sztabu, generał Siergiej Surowikin, to dowódca tzw. operacji specjalnych, nazywany katem Syrii. Szef NATO Jens Stoltenberg zapewnił, że sojusz monitoruje sytuację w Rosji. Sekretarz generalny jest z wizytą na Litwie, gdzie omawia przygotowania do lipcowego szczytu, który odbędzie się w Wilnie. O szczegółach Kamil Zalewski. Jens Stoltenberg odniósł się do wydarzeń z ostatniego weekendu w Rosji. Powiedział, że to wewnętrzna sprawa Moskwy, ale pokazały one błędy Władimira Putina, takie jak rozpoczęcie wojny z Ukrainą. Z kolei zdaniem prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy świadczą one o niestabilności kremlowskiego reżimu. W przyszłości możemy spodziewać się wyzwań o podobnej lub większej skali, zaznaczył litewski przywódca. Sekretarz generalny NATO powiedział, że podczas szczytu w Wilnie uzgodniony zostanie długofalowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Decyzje, które podejmiemy, zbliżą Ukrainę do naszego sojuszu, ponieważ jej miejsce jest w NATO. Rosja nie ma tutaj prawa weta. Stoltenberg wskazał, że wśród najważniejszych decyzji lipcowego szczytu w Wilnie będzie też przyjęcie nowych planów obrony w regionie, a także zobowiązanie do zwiększenia nakładów na obronność do co najmniej 2% PKB. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Polska wspiera służby mundurowe Ukrainy. W Rzeszowie podczas spotkania szefostwa MSWiA Polski i Ukrainy przekazano kolejną pomoc medyczną dla ukraińskich funkcjonariuszy, którzy ucierpieli na froncie. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział także przekazanie broni i amunicji. W tym momencie najważniejsza jest broń. Niedługo rozpoczynamy dostawy broni dla Gwardii Narodowej Ukrainy, dla brygad szturmowych ukraińskiej policji i służby granicznej. To będą karabiny maszynowe, będą to tysiące karabinów maszynowych i to będą miliony sztuk naboi, które pozwolą efektywnie walczyć obrońcom wolności Ukrainy, obrońcom wolności Europy. Ukraińscy żołnierze mogą leczyć się w szpitalach MSWiA, a przekazany sprzęt medyczny trafi m.in. do ukraińskich szpitali polowych. Kiedy ich bliscy walczą na froncie, oni odnaleźli się doskonale w Polsce. Prawie 2/3 Ukraińców uważa, że Polacy są przyjaźnie nastawieni wobec nich. Badanie przeprowadzono wśród 500 Ukraińców w Warszawie, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. Co jeszcze wynika z raportu o sytuacji Ukraińców w Polsce, sprawdzał Karol Surówka. Z raportu wynika, że 71% uchodźców wojennych już znalazło w Polsce zatrudnienie. Ponad połowa z nich część zarobionych pieniędzy przekazuje na wsparcie ukraińskich sił zbrojnych. 69% uchodźców ma wyższe wykształcenie. Blisko 1/3 osób, które uciekły do Polski przed wojną, planuje tu zostać dłużej, przynajmniej na rok. 35% z nich zamierza jednak wrócić do swojego kraju w ciągu najbliższych miesięcy. 66% uchodźców przyjechało do Polski z dziećmi, z których 1/3 korzysta z polskiego systemu edukacji, 1/3 z ukraińskiego, a 1/3 z obu. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Większa część kraju, tutaj zachmurzenie małe i umiarkowane, natomiast na zachodzie i krańcach wschodnich wzrastające do dużego. Na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Na Pomorzu Zachodnim, a pod wieczór na północnym zachodzie ziemi lubuskiej wystąpią burze z przelotnymi opadami deszczu, również z gradem. Wiatr w czasie burz może osiągać prędkość do 90 km na godzinę. Na termometrach od 24 do 29 stopni, lokalnie na krańcach zachodnich około 30, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem od 21 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, a ciśnienie w Warszawie to 1001 hektopaskali i niestety spada. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Barbara, przez cały weekend będzie naprawdę gorąco. A co ty sprawdzasz pogodę, Marian? Kody rabatowe w Media Expert sprawdzam. Do poniedziałku w Media Expert. Gorący weekend z kodami rabatowymi. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 9 minut po 14, a przed nami trzecia godzina spotkania. Trójka do trzeciej. Trójka do trzeciej, czyli mamy czas do 15, a w tej godzinie m.in. Tony Craig, światowy wizjoner rzeźby, który jest obecny na dwóch wystawach w Polsce, w Toruniu i Sopocie. Trwają dwie różne dopełniające się wystawy i o tym będziemy mówić w tej godzinie państwu. Krzysztof Stanisławski, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, będzie naszym gościem, ale to nie jest jedna jedyna atrakcja, którą przygotowaliśmy. Będziemy też w tej godzinie mówić o Super Mario, czyli o grach. I've been wrong. Program Trzeci Polskiego Radia. Co byś powiedziała i gdybym przy... fabryce z młotkiem szalał. To co byś powiedziała, czy coś byś przeciw miała? Formacja Nieżywych Schabów, Klub Wesołego Szampana. No może dobrym pomysłem jest pójście razem na wystawę i można też trochę wykorzystać to słowo, które się pojawia w tej piosence, czyli chciałabym, chciała. Warto, ponieważ Tony Krak to światowy wizjoner rzeźby, no i odbywają się obecnie dwie wystawy. Jedna w Toruniu, a druga w Sopocie. Krzysztof Stanisławski, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. My oczywiście skupimy się na tym, co można zobaczyć w Toruniu, ale z tego co wiem, to pan również widział wystawę w Sopocie. Tak, tak, oczywiście. Światowy... Dodam też o Sopocie coś. Światowy wizjoner rzeźby. Na czym polega fenomen Tonego Kraga? No, zacznijmy od tego, że to nie jest tylko fenomen, ale to jest według takiego rankingu najważniejszych artystów na świecie, zrobionych przez pismo Kapital niemieckie, ale to jest taki właściwie najważniejszy ranking, jaki jest robiony co roku na świecie. Tony Craig zajmuje pozycję numer 6. Można by powiedzieć, no dopiero 6, a nie pierwszy, nie drugi i tak dalej, ale jest jedynym rzeźbiarzem, który jest tak wysoko. W innych zestawieniach artystów właśnie rzeźbiarzy, no zajmuje pierwszą albo drugą pozycję. Także to jest wręcz można powiedzieć zmierzone, że on jest tak wspaniałym artystą. Dlaczego? No dlatego, że on debiutował w latach 70., czyli jego kariera to jest około 50 lat, które właściwie to jest jedno wielkie pasmo sukcesów, ponieważ po pierwszej wystawie w 70. bodajże 9 roku w galerii Leeson w Londynie, do dzisiaj współpracuje z tą galerią, to bardzo, bardzo ważne miejsce. To właściwie co roku coś się wydarzało, to znaczy w jego życiu. Na przykład w tym 78 roku też Brytyjczyk urodzony w Liverpoolu przeniósł się do Niemiec, ponieważ jego ukochaną była Niemka. I do dzisiaj jest w tym Wuppertalu, zresztą po Brexicie przyjął obywatelstwo niemieckie. To może... To może o samej wystawie faktycznie, ponieważ w ramach... Bo można by było mówić bardzo długo. Tak. Bardzo długo. To jest niezwykle płodny artysta z ogromnym dorobkiem. Natomiast już w ramach wystawy można zobaczyć 53 rzeźby, a do tego jeszcze 125 grafik, rysunków, no ale też są akwarele. Także jest to artysta, który nie tylko i wyłącznie rzeźbi, ale także realizuje się właściwie w wielu i na wielu płaszczyznach. Także jest to postać niezwykle kreatywna, która mówi, że artysta musi mieć swego rodzaju obsesję. Proszę powiedzieć, jak wygląda sama wystawa? Z tego, co zorientowałem się, to Tony Craig również bardzo komplementuje tę toruńską przestrzeń Centrum Sztuki Współczesnej. Tak, tak. Obaj jesteśmy zakochani w sali kolumnowej CSW. Jest to chyba najlepsze miejsce do prezentacji sztuki współczesnej w Polsce. Ma 7 metrów wysokości, czyli dla takich rzeźb, jakie tworzy Craig, jest to po prostu to wymarzone miejsce. On zresztą jak wszedł, powiedział, o Jezu, właśnie o to chodziło. Nasza wystawa jest to właściwie jedna z druga pod względem wielkości wystawa, jaką on kiedykolwiek zrobił, jeśli chodzi o ilość rzeźb. Większa była o dwie rzeźby, to już tak powiem buchalteryjnie, taka tour exhibition w Chinach sprzed paru lat. Czyli największa w Europie. Największa w Europie. Jest to wystawa, która prezentuje... Tony nie chciał używać słowa retrospektywa, ale jest to praktycznie retrospektywa, ponieważ na wystawie znajdują się prace z lat, nawet z końcówki lat 70., z 80., kiedy właściwie zdobył wyróżnienie na Biennale Weneckim i dostał nagrodę Turnera, najważniejsza taki właściwie nagroda brytyjska, jaka jest. I zaczęła się jego światowa kariera. Ale ten 88 rok był też ważny z naszego punktu widzenia, ponieważ w tym roku, w 1988, przyjął zaproszenie od kuratora galerii Foxal w Warszawie, malusieńkiej galeryjki. Przyjechał właściwie światowej klasy rzeźbiarz. Oczywiście nie było mowy o żadnych wielkich honorariach, nie wiem nawet, czy mu zwrócono koszty podróży. I od tego czasu, właściwie od tego 88 roku, Craig miał kilka wystaw w Polsce. Była wystawa w latach 90. wystawa w CSW Zamek Ujazdowski. Była bardzo duża wystawa, prawie 40 obiektów w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu. To już były lata 2000. Panie Krzysztofie, w takim razie musimy niestety kończyć, bo czas nas goni, jak to zawsze, kiedy mamy okazję spotkać legendę i rozmawiać o tej legendzie. Bardzo dziękujemy. Jeżeli ktoś chciałby poznać Tony'ego Craiga, spotkać się z twórczością tego właśnie artysty, to jest to najlepsza okazja, żeby odwiedzić Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Krzysztof Stanisławski, dyrektor CSW w Toruniu, był naszym gościem. Dobrego dnia, pięknie dziękujemy, a przed dziękuję nami bardzo. Harry Styles, Watermelon Sugar. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. So wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high.

29 minut po 14. Edyta Bartosiewicz, to już za nami. I Wanna Dance With Somebody, Fall Out Boy, to jest utwór, który umili nam czas, a do 15 jeszcze między innymi o kolejnej odsłonie Super Mario Bros. Fallout Boy. To już za nami. Teraz 34 minuty po 14. No to historia pewnego mężczyzny. Mężczyzny z wąsem. Hydraulika, czyli Super Mario Bros., który nie tylko na wielkim ekranie odnosi sukcesy, no bo film pojawił się w kinach. No i myślę, że producenci tego filmu są zadowoleni z wyników. Ale też kolejna zapowiedź gry pojawiła się w sieci. Super Mario Bros. Wonder. Mario wraca do korzeni, przynajmniej częściowo, ponieważ Super Mario Bros. Będzie dwuwymiarową platformówką, ale tutaj też pojawią się nowe elementy. Jest z nami Jędrzej Szweda-Smok, znawca gier komputerowych, znawca gier wideo i przy okazji zagrajnik.com. Kłaniamy się, witamy. Dzień dobry, miło mi. Jędrzej, ty podobno czekałeś na tę grę i jesteś bardzo zadowolony z tej zapowiedzi. Tak, czekałem. Tu może dodam, że pewnie nie tylko ja czekałem, bo w Polsce jest to mało znany fakt, ale gry z serii Super Mario to jest najlepiej sprzedająca się marka growa w całej historii gier. I no, nie ma bardziej popularnej marki niż Mario, stąd pewnie na całym świecie bardzo dużo ludzi czekało na nową odsłonę. Zwłaszcza, że ostatnia nowa odsłona miała miejsce 6 lat temu. To był przy okazji Mario Odyssey, mówię tutaj o grach z głównego nurtu. Więc na tę grę ludzie czekali, ale już takie przecieki, czy tam powiedzmy takie nadzieje, że w tym roku coś się pojawi, były. Ja sam naprawdę liczyłem na to, że będzie ogłoszona nowa część. No i faktycznie jest i uważam, że wygląda świetnie. Jest to olbrzymi powiew świeżości i coś, na co fani na całym świecie czekali od dawna. Tak jest. Jest to znów platformówka. Ja muszę przyznać, że zatrzymałem się na części Odyssey, która była grą 3D i bardzo Odyseja mnie wciągnęła. Natomiast teraz mówi się właśnie o tym powrocie do korzeni. Czy to właśnie za sprawą gameplayu, prezentacji? Co z tymi nowymi elementami? Myślę tak, że ważne jest tutaj to, żeby mieć taką świadomość, że gry z serii Mario dzielą się właśnie na takie, powiedzmy, trzy nurty, czyli tam te gry wszystkie poboczne, typu Mario Tennis, Mario Piłka Nożna i tak dalej, Mario 3D i właśnie Mario 2D. I one zawsze wychodziły, te wszystkie trzy jakby rodzaje gier, równolegle. To jest zawsze było coś dla fanów dwuwymiarowych Marianów i dla fanów gier w 3D. Ostatnią taką grą 2D było New Super Mario i to był cały taki nurt, który był rozwijany przez wiele, wiele lat. No i obecnie zdaje się, że ten Wonder będzie zupełnie nowym otwarciem właśnie gier w 2D. I one oczywiście są klasyczne pod względem formuły. To jest coś, co większość ludzi kojarzy, szczególnie w Polsce, z Mario, czyli właśnie to, że ten chłopak gdzieś tam biegnie w prawo. Natomiast już widzimy, że tutaj jest bardzo dużo elementów takich, powiedzmy, wcześniej niespotykanych. Głównie mam na myśli formułę, która jest dużo bardziej szalona, dużo bardziej widać, że twórcy bawią się formułą. Także widać to w takiej lekko komiksowej, pierwszy raz w historii serii widzianej stylistyce. Te postacie są troszkę jakby wyrwane prosto w jakieś bajki dla dzieci. Oczywiście to zawsze było bajkowe, ale tym razem no, jest to tak bardzo, bardzo wyraźnie stylizowane. No i główną nowością, o której, którą widać na tym zwiastunie, który obecnie ma już no, chyba 5 milionów odsłon na YouTubie, jest taki dziwny kwiatek. Dziwny kwiatek, który powoduje, że cała plansza zmienia się i zaczynają się dziać rzeczy szalone. Możemy się tylko domyślać, że twórcy będą bawić się tym pomysłem i na każdym kroku zaskakiwać graczy. No, już na zwiastunie widać, jak na przykład rura, do której normalnie wchodzimy, zaczyna się zachowywać jak wąż. I takich rzeczy jest mnóstwo. No i na przykład Mario może zamienić się w słonia. Tak, to też jest jedna z wielkich nowości. Mario słoń. Jeszcze nie wiemy, co on będzie robił, ale no tak, tutaj fani także są bardzo zadowoleni z tego nowego, z tej nowej mocy Mario. No dobrze, to my jeszcze do rozmowy o Mario wrócimy. Teraz zajrzymy na listę przebojów trójki. A tutaj na miejscu 30 Skubas oraz Zalewski Rdza. Przypominam, że głosować można na stronie, ale również w aplikacji. Pustymi rękami mi wisi strach, jak zawzięty robot wciąż przed siebie sunę. Jeśli nagle zmienię plan, czy otworzysz, gdy na ziemię biegiem wrócę? Wrócę. Kiedy po zimowej nocy złudzę się nad ranem, jak nigdy nic uśmiechniesz się. Zapłonie jak polarne zorze to, co między nami. Wiem, że znalazłem już swój cel. A kiedy po zimowej nocy nad ranem, jak nigdy nic uśmiechnie się. Zapłonie jak polarne zorze to, co między nami, bo miłość to jedyny cel. Duet Skubas i Krzysztof Zalewski. Oni akurat potrzebują Państwa głosów, bo ostatnie notowanie listy to miejsce 30 i spadek o 10 oczek z 20 na 30, więc proszę zajrzeć na stronę, a także do aplikacji, jeśli podoba się to nagranie. My wracamy do rozmowy o Super Mario Bros. Wonder, bo pojawiła się zapowiedź kolejnej odsłony. Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad i Yoshi to są klasyczni bohaterowie tego uniwersum, którzy również w najnowszej odsłonie, czyli w najnowszej grze o Mario, będą obecni. Naszym gościem jest Jędrzej Szweda-Smok, znawca gier wideo. Ponownie witam na antenie. Dzień dobry. Data premiery październikowa, czyli długo nie trzeba będzie czekać na Wonder. Tak, to jest bardzo w stylu Nintendo, że zapowiada swoje gry, te najgłośniejsze gry, często zupełnie nagle, bez żadnych wcześniejszych znaków, i okazuje się, że one kilka miesięcy później zaledwie mają mieć premierę, gdzie często w przypadku takich bardzo głośnych tytułów, no to takie marketingowe ruchy już się odbywają kilka lat często przed premierą, a Nintendo mówi, no za 3-4 miesiące pojawi się najbardziej wyczekiwana gra tego roku. To jest bardzo w stylu Nintendo. Tak jest, wielu producentów gier musi się tego uczyć, faktycznie, bo jest pewnego rodzaju problem z zapowiedziami marketingowymi w świecie gier, że podsycają zbyt mocno te oczekiwania, a raczej producent serii związanych z Mario zazwyczaj dowodzi, zwykle nie ma problemów z tymi grami i można się nimi właściwie od tego pierwszego dnia cieszyć i dobrze spędzać czas i dobrze bawić. To, co jest dostępne w sieci, to jest zapewne zaledwie zalążek tego, co sama gra będzie oferowała, bo to też jest znak rozpoznawczy Nintendo, że właściwie pokazuje dużo, ale znacznie więcej potem można odkryć w samej grze. Czy również w Super Mario Bros. Wonder tak czujesz, że tak będzie? Znaczy tak, w najbliższym czasie oczywiście, w ciągu najbliższych miesięcy możemy się spodziewać, że będzie więcej zwiastunów i tak nawet dłuższych gameplayów, pewnie nawet będzie cały direct, czyli cały pokaz poświęcony tej jednej grze, ale oczywiście faktycznie jest tak, że no wszystkich sekretów nigdy Nintendo nie ujawnia, stąd możemy być pewni, że gra zaskoczy nas na każdym kroku, zwłaszcza, że jest to no taki znak rozpoznawczy serii Mario. To są gry, które właśnie bawią w każdym momencie, tak? To są gry, które można włączyć często na 5 minut, albo i na 2 godziny i zawsze będzie tam coś, to w jaki sposób nas rozbawi, co jakoś nas zaskoczy. I tutaj chyba w tej części w szczególności będzie to zauważalne właśnie przez to, że no, jest ten taki magiczny kwiatek, który będzie zmieniał wszystkie zasady gry w locie dosłownie i będzie robił dziwne rzeczy, tak? Więc na pewno dużo, dużo sekretów czeka nas po premierze. A to, co jest cudowne również w tej serii, że to są gry dla wszystkich, są również bezpieczne dla dzieci. Tak, tak, tak. Tutaj no myślę, że dokładnie połowa graczy to są dzieci i młodsze osoby, a druga połowa fanów to są dorośli, ponieważ te gry naprawdę no, są bardzo łatwe i mają niski próg wejścia i są przede wszystkim kolorowe i takie powiedzmy ciepłe i kochane, ale jednocześnie zawsze oferują takie opcjonalne wyzwania dla osób, które lubią się wykazać. Mamy jeszcze moment, żeby powiedzieć o innych tytułach, które są związane z Mario i które też w ramach tego pokazu zostały ujawnione. Tak, no to między innymi będzie to remake gry, klasycznej gry z Game Boy Advance, czyli Super Mario RPG. Będzie także remake gry z Luigi, więc kolejna postać znana z uniwersum, Luigi Mansion. A poza tym będzie jedna zupełnie nowa gra, o której jeszcze niewiele wiemy, i będzie ona poświęcona w całości księżniczce Peach. I tak naprawdę no wiemy, że będzie, ale co jeszcze, czym dokładnie będzie się charakteryzować, jakie to będą mechaniki, to się dopiero okaże. No to w takim razie proszę awansem przyjąć już zaproszenie. Jak będzie nieco więcej wiadomo na ten temat, no to na pewno o tym będziemy rozmawiać. Jędrzej Szweda-Smok był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję uprzejmie. You Za 10 minut 15, trójka do trzeciej. Czas na felieton Tomasza Łysiaka, czyli Pan Tałek. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Obejrzałem niedawno, drodzy Państwo, pewien włoski program kulinarny, w którym czterech restauratorów włoskich pokłóciło się o carbonarę. Carbonara bywa często podawana i w restauracjach włoskich w Polsce, a przepis jest prosty. To makaron z jajkiem i guanciale, czyli swego rodzaju boczkiem włoskim pochodzącym z policzków wieprzowych. Od razu uwaga, jeśli jakiś restaurator poda Państwu carbonarę ze śmietaną, a bywa tak w Polsce, popełnia w oczach Włochów zbrodnię podobną do tej, którą jest podawanie pizzy z ananasem. W Neapolu można za to zginąć. W każdym razie restauratorzy we wspomnianym programie pokłócili się m.in. o to, czy do carbonary dodaje się boczek, nazwijmy to boczek właściwy, czyli pancettę, czy też ten z policzka, czyli guanciale. I wszyscy byli przekonani, że przepis na carbonarę jest bardzo tradycyjny i stary. A jest inaczej, szanowni państwo. Ci, którzy zawodowo zajmują się historią włoskiej kuchni, przebadali wszystkie dawne książki kucharskie i zapiski najbardziej znanych kucharzy. Nigdzie nie było śladu carbonary. Owszem, pojawiały się przepisy podobne, także takie z wykorzystaniem jajka, ale nigdy takie same, ani tym bardziej tak nazwane. Krążą jakieś legendy o dawnych stowarzyszeniach carbonariuszy, którzy na swych tajnych spotkaniach mieli jeść carbonarę, ale to wszystko wyssane z palca. Sama nazwa miała pochodzić od tego, że takie danie jadali drwale, którzy szykowali je na węglu drzewnym. I stąd miała pochodzić nazwa carbonara, od węgla, carbone. Po raz pierwszy we Włoszech nazwa pojawiła się jednak późno, w czarno-białym filmie z roku 1951. Okazuje się, że przepis powstał, szanowni państwo, uwaga, w roku 1944. Oto gdy armie alianckie, 5. amerykańska i 8. brytyjska, wyzwalały Włochy, doszło do spotkania dowódców w miejscowości Riccione. To wówczas młody kucharz włoski Renato Gualandi miał podać danie wymyślone na prędce, a złożone z prostych składników. Włoskiego makaronu i jajek oraz boczku, którego obfitość mieli w swoich zasobach amerykańscy wojskowi. W ostatniej chwili Renato poprószył danie mocniej czarnym pieprzem, tak jakby padły na nie kawałki węgla z płonącego ogniska. I tak powstała carbonara w czasie wojny z amerykańskiego boczku, a nie z pancetty czy guanciale, o co kłócą się Włosi. Ot co. Pan Tałek, czyli Tomasz Łysiak, narobił nam wszystkim smaka, a że jest pora obiadowa, no to smacznego Państwu życzę. Katarzyna First-Wojtkowska, Rafał Wociński, Radosław Nałęcz, dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie w ramach trójki do trzeciej, a za chwilę zapraszamy do trójki. Proszę zostać z nami.